Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 grudnia, minęła 6. Jaromuel Dwójcik, zapraszam na serwis. Czwarta fala pandemii przesuwa się do zachodniej Polski. Utrzymuje się presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. Prawie 115 tysięcy złotych zebrano podczas akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Ponad 23 700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 486 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że czwarta fala pandemii przesuwa się ze wschodniej Polski do zachodniej. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, spadek o ponad 7%. Mamy w tej chwili dość wyraźną stabilizację, jeżeli chodzi o czwartą falę, aczkolwiek jest to stabilizacja na dość wysokim poziomie. Województwa już lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie już nie odnotowują tych przyrostów. Tydzień do tygodnia to jest jakby dobra wiadomość, aczkolwiek widzimy, że w województwach Polski Zachodniej w tej chwili jest zwiększona ilość nowych przypadków. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Utrzymuje się presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. W ciągu poprzedniej doby 41 osób próbowało przekroczyć granicę niezgodnie z prawem, poinformował Szymon Mościcki ze Straży Granicznej. Wszystkie próby zostały udaremnione. 10 osób otrzymało postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Czeremsze. Grupa cudzoziemców zachowywała się bardzo agresywnie. W kierunku polskich służb mundurowych rzucały te osoby wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty. Służby białoruskie pomagały im poprzez oślepianie polskich funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego za pomocą latarek, laserów oraz stroboskopów. Zatrzymano 28 osób, które zostały doprowadzone do linii granicy. Od początku grudnia prawie 700 osób próbowało nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Archiwalny zbiór opozycjonisty z czasów PRL, jednego z sygnatariuszy porozumień sierpniowych, Janusza Kołodzieja, trafił do archiwum akt nowych. To m.in. dokumenty, plakaty, ulotki Komitetu Strajkowego z 80 roku i fotografie z działań opozycji antykomunistycznej. Janusz Kołodziej podczas uroczystości przekazania zbioru mówił, że pokazuje on jego życie. Są tam jakieś matryce, które się zachowały i różne dokumenty. Najmniej chyba jest jeszcze z czasów mojej działalności w Solidarności Walczącej i również jakby tak na zamknięcie takiej drogi przywiozłem dokumenty kończące moją działalność, czyli z pobytu w areszcie Markowieckiej, akt oskarżenia i akt zwolnienia z więzienia. Andrzej Kołodziej był działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. O skrajnej ideologizacji władz Warszawy w sprawie próby zmiany nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro porównał tę sytuację do burzenia pomników w Stanach Zjednoczonych. Kwestionowanie historii zasług polskich postaci historycznych. Teraz Roman Dmowski, jutro będzie Piłsudski pewnie, bo z jakiego powodu też się nie będzie podobał, bo też środowiska lewackie mogą uznać, że na przykład nie popierał małżeństw homoseksualnych, w związku z tym zasługuje na zrzucenie z pomników, a przecież powinien był wtedy to uczynić, bo takie dzisiaj są znaki czasu. Widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie te ruchy lewackie burzą pomniki i cały dorobek, dziedzictwo Stanów Zjednoczonych. Jak informuje portal W Polityce, sprawą uchwały dotyczącej petycji o zmianę nazwy Ronda Romana Dmowskiego zajmą się śledczy. Prawie 115 tysięcy złotych zebrano podczas akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Słuchacze mogli licytować prace plastyczne dzieci i podopiecznych Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. Finał odbył się o 19.30. Wyniki ogłaszali Agnieszka Kunikowska, Daniel Wydrych i dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. 3, 2, 1. Poszło. Teatr Polskiego Radia przedstawia 20 Choinki Jedynki. Czekamy na telefon albo do pani Ani, albo od pani Ani Dymnej, żeby podzielić się dobrą wiadomością. Pani Ani, jaki koncert dali nasi słuchacze. Naprawdę. Wie pani, ile zebraliśmy dzisiaj? Nie. 30 401 zł. Za pracę podobiecznych pani fundacji, a także tych najmłodszych przyjaciół programu Pierwszego Polskiego Radia. Czy jest pani gotowa? Tak, siedzę. 114 948 zł. Boże, jak się cieszę. Pieniądze z licytacji trafią do Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej oraz Wspólnoty Chleb Życia prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wszystkiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. W wersji filmowej ten utwór kończy się słowami mała iskra, a jaki wielki płomień. Andrzej Lampert, utwór z filmu Nędzarz i Madame o bracie Albercie. I tak sobie pomyślałam, że to jest świetna dedykacja, może najlepsza muzyczna dedykacja dla Roberta Pożarskiego. 29 listopada 2001 roku po krótkiej, ciężkiej chorobie odszedł od nas nasz wieloletni, wielokrotny gość Robert Pożarski, śpiewak, teolog, współzałożyciel lektorskiej z Holy Cantorum, działającej pod kierunkiem księdza Wiesława Kądzieli, założyciel i kantor z Holy Gregoriana Silesiensis, kantor z Holy Mulierum Silesiensis, z Holy Vengaity i członek zespołu muzyki dawnej Bornus Consort. No a w tych wspomnieniach pomoże mi założyciel zespołu Bornus Consort, Marcin Bornus Szczeciński, też śpiewak, kantor, wykładowca muzyki dawnej, znawca muzyki dawnej i dramatu liturgicznego. Witam cię pięknie, Marcinie. Dzień dobry, witam. Tak sobie pomyślałam, że te słowa jak dla Roberta. Mała iskra, a jaki wielki płomień. Mam wrażenie, że tak trochę wyglądało jego to muzyczne życie. Iskierka, a jaki z tego powstawał wielki płomień zawsze. Tak, tu bym się zgodził rzeczywiście. Może ta małość iskierki wynikała raczej może z jego charakteru i takiej skromności, bo nigdy nie przedstawiał szeroko tych swoich osiągnięć. Nawet najbliżsi przyjaciele bardzo często o różnych jego sukcesach w ogóle nie wiedzieli. Pewna grupa przyjaciół wiedziała, a inni nie, a za chwilę było odwrotnie. Właśnie ta grupa o tym przypadkiem wiedziała, a z kolei inni przyjaciele w ogóle nie mieli o tym pojęcia, że się tym zajął, czy coś takiego świetnego zrobił, czy wyprodukował, czy wydał płytę, czy miał jakiś nadzwyczajny koncert. No, taki był. Po prostu w ogóle nie dbał o, że tak powiem, o sławę i pieniądze. No a tak, mógł. Śpiewak, a mógł, prawda? Śpiewak. Ja tutaj starałam się wymienić te najważniejsze, ale to tylko część z tych ważnych działalności, pomysłów, bycia założycielem jakiegoś ważnego zespołu, który funkcjonuje cały czas. No i tych działalności było naprawdę sporo. Robert się tym zupełnie nie chwalił, ale czasami opowiadał tak od jeden do jednego. Jeden ze znajomych wspominał, że no wiesz, bo to było tak, jak się z nim jechało samochodem pojedynczo, to gdzieś tam coś można było od niego wyciągnąć. Ale tak, przy wszystkich to raczej były dowcipy. No ja Roberta też pamiętam jako osobę, która płynnie od rozmowy na bardzo ważne muzyczne tematy, szybciutko, jak się robiło za poważnie, przechodził na przykład do opowieści o gotowaniu barszczu z buraków kwaszonych. Tak, to poczucie humoru to był sposób na życie, dlatego że myślę, że też była to taka trochę zasłona właśnie w różnych sprawach. Tak jak mówiłaś, że jak trzy osoby już się tam spotkały, to już nie był taki szczery, prawda? I raczej pokrywał to właśnie dowcipem, a tego dowcipu miał dużo w zapasie, świetne pomysły, masę takich sytuacyjnych dowcipów, które po prostu tak tutaj i teraz wykorzystał każdą okazję do tego, żeby zabawić, prawda, innych, ale przy okazji odwrócić może uwagę od innych spraw, które by ich interesowały, jakichś poważniejszych, głębszych, bo te się dokonywały tylko w relacji jeden do jednego, jak powiedziałaś. Tak, rzeczywiście. Nigdy nie udało mi się wyciągnąć od niego takich osobistych historii, kiedy nawet jeden do jednego, ale teraz mam świadomość, że był jeszcze mikrofon, to ta trzecia osoba i przez to już te osobiste historie gdzieś tam umykały troszeczkę. Jak nie było mikrofonu, to i owszem, dzięki niemu nauczyłam się gotować zupę z buraków kwaszonych i dowiedziałam się, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I jeszcze szereg innych bardzo ciekawych przepisów zdrowotnych. Ale kiedy tylko powracaliśmy do tematu dzieciństwa, nauki, muzyki, no i był jeszcze ten trzeci mikrofon, to wtedy no, było już dużo ciężej. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj, jeśli nie masz nic przeciwko, kilka razy oddamy głos Robertowi, żeby tu z nami był. No oczywiście im więcej mu oddamy głosu, tym lepiej. No to oddajmy mu głos, skoro już mówimy o tym dzieciństwie i odkryjmy, niech sam odkryje te karty, jak to naprawdę się zaczęło z tą muzyką. Dzień dobry, witam cię, witam państwa, którzy chcieli tak wcześnie się poderwać. Ale to dlatego, że takie piękne pieśni dzisiaj z nami. Kantor, Robercie, czyli kto? No bo wiemy, że Jan Sebastian Bach, Telemann byli kantorami, ale gdybyśmy tak chcieli wyjaśnić... To jest bardzo proste. Kantor to znaczy po łacinie śpiewak. A żeby nie było aż tak banalnie, to mianem kantora określa się takiego pierwszego śpiewaka, który podaje ton, czyli... Wykształconego śpiewaka. No, to jest postulat. Czasem rzeczywiście był sprawdzany. Zanim zacząłeś uczyć się najpierw, a potem uczyć chorału gregoriańskiego, to dostałeś wykształcenie operowe. Jesteś, mogę powiedzieć, jesteś śpiewakiem operowym? Tak, mam napisane w dyplomie, ale to jest właściwie tylko napis. Rzeczywiście uczyłem się śpiewu operowego z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie w szkole, w której się uczyłem, nie było innego wydziału. Był wydział śpiewu operowego. No to po prostu nie miałem wyjścia i na egzaminie końcowym zaśpiewałem arię Jątka, Szumią jodły na górszczycie, co wywołało entuzjazm w widowni. No i zdałem egzamin dzięki temu. Nie zaraziłeś się tym śpiewem operowym, tylko wróciłeś zupełnie, czy poszedłeś zupełnie w inne rejony muzyczne? Poszedłem w inne rejony, ponieważ ja jestem dziedzicznie obciążony operą. Ponieważ znałem ją od podszewki już od najmłodszych lat. Ponieważ? I nie podobało mi się, więc pomyślałem, że nauczę się śpiewu operowego, żeby go potem nie wykonywać. I tak zostało. I tak zostało, tak, tak. Pracuję nad tym już 30 lat. Żeby nie wykonywać. Żeby nie wykonywać śpiewu operowego. Ale czasami się zdarza? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko śpiewam muzykę barokową, która jest no, może podobnej klasy. Moim zdaniem jest lepsza, ale jakościowo jest to coś podobnego. Sięgnąłeś do źródeł. Mogę tak powiedzieć, Schole Gregoriane Silesiensis to jest chór, zespół zajmujący się muzyką dawną. Nawet bardzo dawną, dawniejszą niż barok. Dlaczego do źródeł? Dlatego, że ja jestem, ja się osobiście osłuchałem bardzo ze współczesnymi brzmieniami. Przede wszystkim chodzi o muzykę jazzową i muszę przyznać otwarcie, że ona mi natychmiast, że ona mi się natychmiast kojarzyła ze średniowieczem. Z systemami modalnymi, które wtedy obowiązywały w muzyce i z tym wszystkim, czego nie było po XVII wieku, kiedy muzyka stała się tonalna. Ale śpiew operowy, ja będę uparcie wracała, jako że teraz jesteśmy przed operą wrocławską. Śpiew operowy pomagał w tym uczeniu się śpiewu trochę na nowo. To była rzeczywiście trochę dekonstrukcja tego, co już umiałem, ale nie do końca, dlatego że w szkole, kiedy uczyłem się śpiewu operowego, jak to mówisz, nie tylko, bo uczyłem się także i pieśni romantycznej i muzyki barokowej się uczyłem w tej szkole też, posiadłem przede wszystkim umiejętność impostacji dźwięku. To jest bardzo ważne dla śpiewaka każdego typu, nie tylko operowego. No bo śpiew operowy to jest jakiś rodzaj stylistyki. Natomiast technika wydobywania dźwięku jest w zasadzie taka sama w każdym typie śpiewania. No to mi pomogło. Niektórzy uważają, że muzyka jednogłosowa, średniowieczna jest prosta. Nie ma w sobie bogactwa brzmień harmonicznych. To nie do końca prawda, bo wszystko w tym można odnaleźć. No takie jest powszechne mniemanie na ten temat. A potem przyszedł czas na Schole Gregoriane Silesiensis? No to właściwie współczesność zupełna, dlatego że schola powstała w 2000 roku. Zaprosił mnie ówczesny prezes takiej instytucji, która się nazywała Akademia Muzyce Sacre. Ja się potem przekształciła w coś zupełnie innego, ale on namówił mnie na to, żeby we Wrocławiu poprowadzić scholę gregoriańską. I tutaj spotkałem się z śpiewakami, których na pierwszą próbę przyprowadził Konrad Zagajewski, mówiąc, że oni interesują się muzyką tradycyjną i że oni mogą spróbować pośpiewać ze mną ten chorał. No i tak się zaczęło. Jakoś to dotrwało do dzisiaj. I no, nie chciałbym sam chwalić mojego zespołu, ale uważam, że jesteśmy w tej chwili w czołówce zespołów wykonujących muzykę średniowieczną. Niektórzy mówią, Wrocław muzyką stoi. No to dokładnie właśnie tak jest. I myśmy tutaj znaleźli bardzo dobre środowisko. Przede wszystkim mamy duże grono odbiorców. Ja próbowałem swoich sił też i w innych ośrodkach i w moim rodzinnym Poznaniu. Tam to się niestety nie udało. Próbowałem też i w Krakowie, gdzie można by sądzić, że jest takie dobre nastawienie do tej muzyki. Tam też się nie udało. Tutaj Wrocław. Melomani chodzą do opery i słuchają dużo muzyki, a schola zaprasza swoich miłośników na wspólne śpiewanie, bo jest Adwent. I my śpiewamy teraz pieśni adwentowe. Robimy to z rozmysłem. To jest chytrze pomyślane, ponieważ w tej chwili już zewsząd otaczają nas kolędy i śpiewy bożonarodzeniowe. Atakują nas takie spasione, czerwone krasnale, mówiąc, że są Mikołajami. My to nie wierzymy do końca. Ale jest to impuls do tego, żeby śpiewać pieśni adwentowe, o których no właściwie zapominamy, tam znamy może ze trzy tytuły, po dwie zwrotki każdej, a tymczasem tych pieśni jest bardzo dużo, może nie tak dużo jak pastorałek, ale jednak znacznie więcej niż nam się wydaje i jak tylko mamy taką okazję, to natychmiast ogłaszamy wieczór pieśni adwentowych. Klasą nie odbiegają od kolęd, ja powiedziałbym nawet, że są ciekawsze, dlatego że niosą ze sobą przy okazji pewne przesłanie teologiczne. Pieśni adwentowe to jest zawsze opowieść o zwiastowaniu, opowieść o poczęciu, opowieść o czekaniu. Przede wszystkim o czekaniu, które nam się dzisiaj bardzo źle kojarzy. A to czekanie to jest najlepszy czas przygotowania się do świąt. Swoimi korzeniami sięgają właśnie średniowiecza? Sięgają. Są na przykład kontrafaktury starych łacińskich hymnów, jak choćby Ave Maria. To jest bardzo stary hymn. On jest przypisywany Wenancjuszowi Fortunatowi, czyli z bardzo, bardzo, bardzo dawnych czasów, który został może nawet w XII, może w XIII wieku przetłumaczony na język polski, poetycki. I funkcjonuje aktualnie jako pieśń Zdrowa bądź Maryja. To każdy ją zna, prawda? To jest dzieło muzyczne, ale nie tylko muzyczne. To jest przede wszystkim dzieło poetyckie. Dlatego, że to nie jest banalny wierszyk, tylko to jest poezja wysokich lotów. No bo gdyby napisać pieśń adwentową, nie wiem, o lepieniu pierniczków, to ona nie miałaby już tej wagi w sobie. Tak zawsze było i tak zawsze robiliśmy. No to dlaczegoż mielibyśmy inaczej postąpić? Prosto sprzed opery wrocławskiej, Robert Pożarski w czasie Adwentu, no to śpiewamy fragment mszy roratniej Grzegorz Gerwazy-Gorczycki. Oh, Grzegorz Gerwazy-Gorczycki, fragment mszy roratni i Robert Pożarski, który jest z nami i z nami zostanie. I jego głos, i jego śpiew, a wspominamy Roberta i naszego częstego gościa muzycznego razem z Marcinem Bornus-Szczecińskim. Marcinie, w radiu byliście często takim radiowym duetem. Praca była, można powiedzieć, zawsze burzliwa, ale zawsze twórcza. No, bo takie nasze życie było wspólne. Pracowaliśmy razem przez 26 lat i zawsze to było dosyć burzliwe, ale od razu już wiedziałem, że warto, żeby było jednak choćby burzliwe, ale żeby jednak razem do jakichś rezultatów dochodzić. Po pewnym czasie nawet sformułowałem taką teorię, że Robert się posługuje właściwie metodą scholastyczną. Jak ktoś, na przykład ja, sformułuje tezę, to on natychmiast sformułuje antytezę, która wyciąga różne słabe punkty w tezie, i na tym, ale na tym się nie kończy. Ale nie ma w tym dekonstrukcji. No, zawsze antyteza jest formą dekonstrukcji tezy, próbą dekonstrukcji tezy, ale ważne jest co innego, co na końcu, czy następuje potem synteza, prawda? Czy z tego wyłania się ważne zdanie, które na tym etapie jest uważane za ostateczne, czy też w ogóle wszystko pozostaje w proszku? Otóż nie pozostawało w proszku i dochodziliśmy do współpracy, chociaż przy niektórych takich odrębnych poglądach upieraliśmy się przez całe życie aż do końca. No tak też bywało. Tak na też antenie bywało, radiowej również. Na antenie radiowej również. Ale to było bardzo korzystne dla prawdy w sztuce. Marcinie, a bywało tak, że kiedy znajomi, inni muzycy wiedzieli, że siada przy stole z nutami Marcin Szczeciński i Robert Pożarski, to dobrze, lepiej tam nie wchodzić. No może tacy byli i wobec tego ich nie spotkaliśmy. Niewątpliwie ja widziałem nowe gremia. Ja takim nowym dla nas gremium było spotkanie ze znakomitymi zresztą aktorami, z którymi przygotowywaliśmy Dzień Gniewu Brandstettera. I to była taka forma pracy wspólnej nad aktorstwem i nad śpiewem. Ten śpiew dla aktorów był nieprawdopodobnie trudny, bo wszystkie te niuanse, takie ćwierćtony, do których myśmy się już przyzwyczaili, to dla nich to było coś zupełnie abstrakcyjnego i z wielkim zapałem się za to wzięli, ale widząc nasze nawet kłótnie artystyczne od samego początku, nie mogli się nadziwić, że taką metodą zaczynamy pracę, bo przecież czy z tego coś w ogóle wyjdzie, prawda? A jednak wyszło i tym razem. No ja już wiedziałem, że to ma szansę wyjść, bo tak się to zwykle działa. Ale oni byli bardzo zdziwieni, że można w ten sposób do tej prawdy dochodzić. W tak, no, powiedziałbym... Burzliwej nawet, pracy. Burzliwej, jak chciałem nawet powiedzieć brutalny, bo czasami to tak było, że te dowcipy były już tak ostre, że aż oni troszeczkę milkli, myśląc sobie, do czego to doprowadzi. Ale Robert, nic się złego nie działo. Robert był perfekcjonistą, jeśli chodzi o muzykę? Tak, to i był bardzo wierny swoim pomysłom, swoim ideom, swojemu rozumieniu tej muzyki i nawet jeśli to było w opozycji do kantora, załóżmy, że ja byłem kantorem akurat w tej sytuacji, no to nie wahał się tego wyciągnąć, prawda? Nie był dyplomatą, który by to schował. Lepiej tutaj nie drażnić osoby, która go karmi w tym momencie, bo jest pracodawcą. Ale też bywało odwrotnie, bo też mieliśmy dużo takich projektów, gdzie Robert był czy dyrygentem, czy kantorem, to w zależności od tego, jaką muzykę robiliśmy. I ja wtedy się podporządkowywałem mu w zasadzie, chociaż też nie tak, żebym się tak łatwo podporządkowywał czasem. Czasem się z nim wykłócałem o różne rzeczy. No byłoby to dziwne, gdyby nagle trwała taka cisza i taka zgodność od samego początku. Nie. Takiej zgodności właśnie werbalnej nie było właściwie prawie nigdy, ale właśnie prawie nigdy, bo na końcu jednak ona się pojawiała i ta dyscyplina, której obaj poświęciliśmy ostatnie dobre 20 lat, czyli chorał gregoriański, to jest dla takiej naszej współpracy była niesłychanie wdzięczna dyscyplina, dlatego że ona pozwala przede wszystkim śpiewając obok siebie realizować tę frazę, każdą frazę w indywidualny sposób, czyli śpiewaliśmy ją bardzo różnie, śpiewając ze sobą, razem, prawda? Chorał gregoriański na to pozwala, to jest, ja bym powiedział, taki pogląd rzadko jeszcze wyznawany wśród wykonawców chorału gregoriańskiego, którzy starają się maksymalnie do siebie upodobnić zwykle w tym śpiewaniu. My wręcz przeciwnie, opierając się na doświadczeniu i znajomości źródeł dawnych, doszliśmy do przekonania, że tylko wolny śpiewak stworzy coś naprawdę wartościowego i ciekawego. Robert był jednym z najwybitniejszych śpiewaków gregoriańskich i naprawdę znawcą tej tradycji. No to posłuchajmy tych waszych wspólnych śpiewów. Powiem, że tak, dla mnie był najlepszym śpiewakiem na świecie w ogóle gregoriańskim. Dla mnie nikt do takich wyżyn śpiewu gregoriańskiego nie doszedł. Także będę się upierał, że najlepszy. Najlepszy. Poste avadit Dominica persona sola adlitus maris vocare Petrum et Andream et in venite hospis cantes et Dominus dicit ad Deus venite wspominamy razem z Marcinem Bornus-Szczecińskim, wspominamy najlepszego, najwybitniejszego śpiewaka chorału gregoriańskiego, fantastycznego człowieka Roberta Pożarskiego, który odszedł od nas 29 listopada tego roku. Odszedł, ale jakoś tak jest w tej muzyce, w tych wspomnieniach, w tych dowcipach, w historiach, które się przewijają. Marcinie, jak to się stało, że wyście się spotkali już jako dojrzali śpiewacy? Mnie od Roberta dzieli prawie pokolenie, powiedzmy tak. 2/3 pokolenia z grubsza, więc Robert jest znacznie młodszy, chociaż cały czas zawsze mówił, że do różnych rzeczy jest, za stary jestem, to już nie dla mnie. No tak jak go poznałem, to miał 30 lat i też był za stary. Więc cały czas to powtarzał. Ale spotkaliśmy się na kursie Akademii Muzyki dawnej w Wilanowie. Ja tam po prostu odwiedzałem ten kurs, słuchałem koncertów, a Robert był studentem. I pierwszy raz go usłyszałem na koncercie finałowym tej Akademii i to mnie bardzo zainteresowało. Myślałem, że świetny śpiewak barokowy. W ogóle wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jego prawdziwa specjalizacja to będzie śpiew gregoriański. To się zdarzyło później. Ale wtedy był śpiewakiem barokowym, już bardzo ciekawym, interesującym, młodym człowiekiem, wbrew temu, co mówił, że jest za stary. I pięknie śpiewał. Pomyślałem sobie, to bardzo ciekawa może być współpraca. Zaprosiłem go do zespołu i tak zaczęliśmy pracę. Potem wszyscy koledzy za niego daliby się pokroić. No i to tak już do końca pozostało. Robert Pożarski i kolejny pomysł na przypomnienie, ratowanie dawnej tradycji śpiewaczej. Tych pomysłów mieliście mnóstwo, a może też realizacji, bo pomysły przychodziły z zewnątrz. Dramat liturgiczny, można powiedzieć, że to była wasza pasja, to była też jego pasja. Tak, rzeczywiście Robert też wchodził w pomysły, które się narodziły z zewnątrz. Do takiego pomysłu należy Teatr Węgajty, a zwłaszcza jego część, czyli Schola, która od 1995 roku właściwie zabrała się niemal wyłącznie za dramat liturgiczny. To przedsięwzięcie wydawało się niemożliwe w ogóle do zrealizowania. Ja to sobie tak żartuję, że Wolfgang Niklaus, który to wszystko wymyślił i stworzył, po prostu nie wiedział, że to jest nie do zrealizowania, dlatego to zrobił. Gdyby wiedział, to nawet by się nie odważył, prawda? Ale jednak na tyle mu zaufaliśmy, że dobrze, spróbujemy. I tu byliśmy akurat z Robertem w podobnej sytuacji. Ja prowadziłem od strony muzycznej pierwsze dramaty, Robert potem część dalszych i działaliśmy podobnie, wykorzystując tą ideę stworzoną niewątpliwie przez Wolfganga Niklausa, no to ją na taki sposób swój możliwie najlepszy rozwijaliśmy. No i tak pozostawało do końca. Czy było w planach przed wami jeszcze, pozostał jakiś niezrealizowany pomysł, który się narodził właśnie kolejnego przedstawienia dramatu liturgicznego? Tak, były, bo byliśmy już na takim etapie, że mogliśmy stworzyć dramat liturgiczny na bazie albo dawnych tekstów, albo i współczesnych tekstów. Pierwszy dramat z tej serii o świętym Franciszku wyprodukował, stworzył w całości tekst i muzykę Maciej Kaziński. Pracowaliśmy nad tym dramatem i nie wystawiliśmy go, owszem, ale nie miał on swojej kontynuacji. Także Franciszka... I Robert był bardzo, bardzo za tym, żeby wystawić po raz kolejny tego Franciszka, czy żeby właśnie podjąć tą próbę. Tak. Po wielu latach, których nie pracowaliśmy nad tym dramatem, mieliśmy w planach powrót do Franciszka jak najbardziej. To akurat od strony muzycznej prowadził Robert i opracował to tak ostatecznie. Mieliśmy do tego wrócić, już w tej formie nie powrócimy. Nie wiem, czy ktoś inny podejmie się poprowadzenia. Tego nie ma wśród nas, ani Macieja Kazińskiego, który to napisał, ani Roberta, który to prowadził. Ale my mamy nagrany oryginał. Pamiętam, jak Robert katował inżynierów dźwięku i reżyserów wozu transmisyjnego. Tu mikrofon może być, tu nie. Nie, tu będzie źle. Nie, tu będzie widać. Nie, tu nie będzie taki głos. I ustawianie mikrofonów i próba mikrofonowa trwała nieskończoność, bo Robert po prostu chciał, żeby ten dźwięk był jak najbardziej perfekcyjny, ale mamy zarejestrowane, a jakże z Olsztyna, z zamku olsztyńskiego, cały spektakl o świętym Franciszku. O Franciszku Chrystie, formę witam nobis tribue, Yeah. to cenne, to jest bardzo cenne nagranie, a teraz historycznie to jest super cenne. Historycznie jest niebywale cenne. Elementy świętej gry. Robert mógł o nich opowiadać godzinami. No to posłuchajmy. Tych gestów jest dość dużo. W dramacie są odgrywane konkretne sceny ze Zmartwychwstania. Nie jesteśmy pewni do końca, czy cały ten dramat rozgrywał się w czasie procesji rezurekcyjnej, czy też kiedy indziej. Jeśli by założyć, że msza Wigilii Paschalnej zaczynała się późną nocą i trwała do świtu, kiedy zaczęto odprawiać laudesy, czyli dzisiejszą jutrznię, można spokojnie założyć, że ten dramat grany był w czasie tych laudesów, nie w czasie mszy. Być może tak było. Pewnie coś wspólnego jest, choć oczywiście w dzisiejszych zwyczajach nie wspomina się w ogóle o tych trzech Mariach, które się tam zgromadziły, niosąc olejki, wonności, kwiaty. Tak, wspomina się w tekstach, ale żadnych antyfon na ten temat już się nie śpiewa. Ale na pewno to ma związek z tym sławnym okrzykiem Quem Quaeritis, które podniecanie odmiennie teatrologów zajmujących się średniowieczem. Że to wtedy się zaczęło. Że to właśnie wtedy, Quem Quaeritis. Więc być może w tak zwanej mądrości zbiorowej to jest jeszcze obecne. Bez wątpienia bierze się z tej potrzeby. Z potrzeby teatralności, takiego teatrum divinum, boskiej gry. No to jest gra, przecież to jest akcja, tam się coś dzieje. W dawnych latach, kiedy procesje wszelkiego rodzaju miały bardzo zhierarchizowany kształt, hierarchowie kościoła mieli przypisywane nawet specjalne, odrębne sposoby kroczenia. W charakterystyczny sposób chodził arcybiskup, kardynał inaczej, a diakoni jeszcze inaczej drobili przed nim. No, w tej chwili tego nie ma, ale forma teatralna na pewno tutaj się w tym znajduje. Myślę, że to jest wielki znak i myślę, że też ogromne znaczenie ma to, że ta procesja rozpoczyna jak gdyby nowy dzień, nastał nowy dzień, nowy czas. Już wiemy, że to się stało. Wzeszło słońce i my razem z tym słońcem rozpoczynamy czas Wielkiej Nocy. Victime paschali laudes immolent Christiani Agnus redemit oves Christus innocens patri reconciliavi peccatores. Mors et vita duello conflicts elemirando dux vitae mortus regnat vivus. Marcin Szczeciński i Robert Pożarski. Dwa głosy w duecie, dwa głosy radiowe w duecie, bardzo często. Razem z Marcinem wspominamy dzisiaj Roberta, jego głos, jego sposób śpiewania, to, że był najwybitniejszym śpiewakiem gregoriańskim, znawcą tradycji nie tylko dominikańskiej, ale i krzyżackiej, cysterskiej. Wziął udział w kilkudziesięciu nagraniach płyt z muzyką dawną i współczesną. Marcinie, można powiedzieć, że tytan pracy muzycznej, odkrywca, poszukiwacz, który gdzieś tam już parę razy o tym mówiliśmy, ale to wiele osób podkreśla, gdzieś tam sobie z boku pracował, w Teresinie przyjeżdżał, ale nigdy nie był tym, który był zapraszany na konferencje, przedstawiany na wielkim ekranie jako ten wielki specjalista, prawda? Nie, nie, nigdy. To w ogóle to jest bardzo daleko. Jak tylko czuł, że coś mu tak grozi, jakaś wielka sława, to zaraz to uciekał? Umykał. Tak, umykał. Tak. Ale on wprost mówił, że nie, on po prostu nie, bo napatrzył się na wielką sławę od dziecka pełzającego po scenie operowej? No może to miało jakiś wpływ. To w ogóle zresztą były kontrowersje zwłaszcza między nim a jego mamą. Jego mama była przekonana, wielka śpiewaczka, prawda, była Zagórzanka, była zupełnie przekonana, że on pójdzie w jej ślady. Miał wszystkie warunki, prawda, do tego. A on w ogóle zajął się jakąś inną muzyką. Mama w ogóle długo nie wierzyła, że to jest muzyka coś warta. Czy to się w ogóle da śpiewać? Tak, pierwszy. Ja pamiętam, bo akurat przyszła na nasz koncert w Krakowie w 2000 roku. Chyba to był pierwszy koncert, na jaki przyszła w ogóle tego typu muzyki. I była zachwycona, powiedziała, to ja nie wiedziałam, że to taka świetna muzyka. No, i wtedy już... Odpuściła tak powiem, trochę. Odpuściła i Robert mógł sobie spokojnie od jej strony już zajmować się tą muzyką, skoro była tak wspaniała. Ale myślę, że pewien żal na pewno na początku miała do niego o to, że nie wykorzystał tego swojego talentu w taki sposób, jaki zdaniem mógł, prawda? No ale taki był jego charakter i takie zainteresowanie. Jego fascynował teatr liturgiczny, bo znajdował z nim wszystko, czego by potrzebował od teatru. I to Roberta pociągało, ale przecież... To Roberta pociągało, więc on raczej stronił od tych wszystkich elementów takiego popularnego widzenia teatru, jako właśnie sztuki udawania. Był na to bardzo wyczulony i kiedy tylko by się ta sztuka chciała do tego zbliżać, czy w ogóle taką groźbę by wyczuł, natychmiast to sygnalizował. Więc w tym sensie ta opera jest dla niego jakimś wzorem, ale czasem wzorem arbour. Ale czasem też wielkich uniesień, myślę o operze barokowej, z którą się trochę jednak potem w tym życiu zawodowym związał też. Ale gdyby tylko był jakiś blich, to sztuczność, coś zbytecznego, to zaraz uciekał. Także był świetnym takim wykonawcą bardzo szerokim tego słowa znaczenia. Bo nawet w 2016 roku wraz z pianistą jazzowym Arturem Dudkiewiczem i oboistą Pawłem Iwaszkiewiczem zaprezentował muzykę do wierszy księdza Jana Sochonia. Robert lubił eksperymentować? Lubił eksperymentować i te eksperymenty z muzyką współczesną są tego dowodem. Niektóre bardzo udane, na przykład ten utwór, który nagrał z London Symphony Orchestra. Kompozycji Michała Lorenza. Tak. Doskonały utwór, właściwie, ja bym powiedział, wymyślony przez niego, bo on wynalazł tekst i właściwie był autorem melodii, czyli tej monodii, prawda, przez siebie ulubionej, a Michał Lorenz współpracował też jeszcze w samej tej monodii i dokonał harmonizacji i orkiestracji zresztą znakomitej. No ale pomysłodawcą był Robert. Eksperyment świetny, świetny, bardzo udany. Łapiesz się na tym, że zadzwonię. Za chwilę zadzwonię. Muszę się poradzić. Ustalić, czy te nuty to dłuższe, czy krótkie. Opowiedzieć mu o swoim kolejnym pomyśle. Albo czekam na telefon. No jeszcze nie dzwonił. Jeszcze nie dzwonił i to jest taki krótki czas. To na pewno nie jesteśmy na tym etapie, jeszcze to wszystko boleśnie przeżywamy, jego odejście. No, zazdroszcząc mu jednocześnie, że on już doskonale wie, jakiej długości te nuty powinny być, a my tylko zgadujemy. Marcin Bornus-Szczeciński, możemy powiedzieć, że to początek opowieści o Robercie i wspomnieniach o Robercie, które będziemy kontynuować, bo sam o sobie tak pięknie na pewno nie chciałby opowiadać, bo był niezwykłej skromności człowiekiem, a tych jego sukcesów i osiągnięć naprawdę jest wiele i zasług dla muzyki liturgicznej, muzyki dawnej. Marcin Bornus-Szczeciński, bardzo Ci dziękuję za opowieść, za te wspomnienia. I co? I oddamy na koniec głos samemu Robertowi w jego nowoczesnym, dawnym i jednocześnie nowoczesnym utworze. Dziękuję za rozmowę. Na pewno jego głos jest tutaj najważniejszy. Zdrowaś, królewno wyborna. Zdrowaś, matka nasza miłosierna. Zdrowaś, zbawienie ludzkie zrządziła. Zdrowaś, iżeś Boga porodziła.